संचन्दन स्पृशिघ्रन नष्टम गच्छन् सपंचहन प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिशन निमिशन्नपि इंद्रियानिन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन् नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। युक्ता तत्त्ववित् मन्येता। जो योग युक्त तत्त्ववेत्ता है वह ऐसा ही मानता है कि नैव किंचित करोमी, मैं वास्तव में कुछ नहीं करता। पश्यन देखता हुआ, शृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन पंच ज्ञान इंद्रिय, पश्यन चक्षु शृण्वन श्रोत स्पृशन तक जिघ्रन घ्राण अश्नन रस इंद्रिय और कर्मेंद्रियों के लिए गच्छन एक, वो पहले यहाँ आसन के बाद एक तो पैर का गच्छन प्रलपन वाक इंद्रिय ठीक, विसर्जन दो इंद्रिय इकट्ठा ले लिया। त्यागने वाले कौन रहते हैं? पिशाब त्यागते हैं आप, शौच को त्यागते हैं आप, दो इंद्रियों को इकट्ठा ले लिया उपस्थ और पायु। विसर्जन गृहन हाथ कर्मेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय हो गया, हो गया अश्वपन ये अंतकरण चारों को इकट्ठा ले लिया, स्वपन से अंतकर्ण चतुष्टय चारों ले लिया, श्वसन पंच प्राणों को ले लिया, पूरे पंच प्राण को एक श्वसन से, तो पंच ज्ञानेन्द्रिय हो गया, पंच कर्मेंद्रिय हो गया। यदि वहां पर एक कर्मेंद्रिय, एक ही शब्द दो कर्मेंद्रिय के लिए इकट्ठा प्रयोग किया विसर्जन, और एक ही शब्द प्रयोग कर दिया चारों अंतकर्ण चतुष्टय के लिए स्वपन, और एक ही शब्द प्रयोग कर दिया पंच प्राणों के लिए श्वसन। निमिशन नपी उन्मिशन निमिशन नपी उन्मिशन निमिशन, ये दो शब्द इकट्ठा प्रयोग कर दिया है पंच उपप्राण। कृकल नाग देवदत्त वगैरह नहीं है, पंच उपप्राण, इन पंच उपप्राणों के लिए उन्मिशन निमिशन नपी, कि उन्मेष निमेश उन्हीं के कारण से होता है, कृकल वायु के कारण से लक्षित कर दिया उसके द्वारा अन्य भी उपप्राणों, तो पंच महाप्राण पंच उपप्राण पंच कर्मेंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय 20 और चार 24 जो आपके पचांत गण चतुष्ट है, पूरे 24 तक सूक्ष्म शरीर संपूर्ण को कर्मेंद्रियों के माध्यम से स्थूल शरीर को सहित सबके ऊपर उसका नियंत्रण है। ये जो तत्ववेत्ता होता है वह ये सारा का सारा तत्ववेत्ता के लिए दृश्य रूपेण स्व भिन्नत्वेन अध्यास रहित होकर वह अनुभव करते हुए बोलता है, इसलिए नैव किंचित करोमीति, किंतु हो क्या रहा है, इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्ते इति धारयन्। ये सारी हमारा स्थूल सूक्ष्म शरीर जो है इंद्रियां और ये शरीर संपूर्ण अपने विषयों में ही वास्तव में प्रवृत्त हो रहे हैं, ऐसा वह धारणा करते हुए ऐसा मानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। भाष्कर न चासो परमार्थत करोति, परमार्थ तो वास्तव में कुछ भी नहीं करता, अतो नैव किंचित करोमीति युक्त समाहित सन्न मन्ये चिंतयेत्। इसलिए निश्चित रूप से वह युक्त है, मैंने समाहित वाला होकर के वह तत्ववेत्ता ऐसे मानता है। कौन मानता है, चिंतन कर रहा है इसे, तत्वेद मैंने आत्म याथात्म तत्व, आत्मा की यथार्थ स्वरूप को तत्व कहा जाता है, उसको जानने वाला व्यक्ति थी तत्व परमार्थदर्शी। अर्थ कहने का मतलब परमार्थदर्शी, कदा कथम वह तत्व अवधारयन् मन्येत, कब और किस प्रकार से उस तत्व को अवधारण करते हुए ऐसा चिंतन करता है, इसके जवाब में ये तीन पाद आया। मन्येत इति पूर्वेण संबंध धारयन् मन्येत, ऐसा दोनों श्लोकों का परस्पर अन्वय करना है। यस्य एवं तत्विदा, श्लोक के शब्दार्थ नहीं कर रहे हैं, पूरा संघ इकट्ठा ले लिया, सर्व कार्य करण चेष्टा से तत्ववेत्ता जो है सकल कार्यभूत शरीर और इसमें जो करण जो विद्यमान है सबके सब करण, इनकी चेष्टाओं में इनके कर्मों में अकर्मैव पश्यत, इन सभी में कर्मणि अकर्म यह पश्यत वाली बात, अकर्मैव पश्यत सम्यक दर्शिनः तस्य सर्व कर्म संन्यास एव अधिकारः कर्मणो भाव दर्शनात्, ऐसा ही व्यक्ति जाकर के सर्व कर्म संन्यास का अधिकारी होता है, नहीं तो केवल कर्म संन्यास का अधिकारी होता है, ज्ञान रहित जो कर्म संन्यास होता है, और वह भी उसके भी अपेक्षा से कर्मयोग श्रेष्ठ है कहा दिया गया। आरंभिक जिज्ञासु के लिए कर्मयोग, मुमुक्षुता जाती है तो कर्म संन्यास, और जब अनुभूति हो जाती है तो सर्व कर्म संन्यास, ये तीन अवस्था व्यवस्थित कर दिया गया। नहीं मृग दृष्टि का या मुझक बुद्धिया पाना या प्रवृत्त उदका भाव ज्ञान पान प्रयोजन पुनः पुनः प्रवृत्त दे। जिस प्रकार से दृष्टांत समझा रहे, देखिए मृग दृष्टि का जल में बुद्धि बना, जल बुद्धि बना करके आप गए थे पान करने के लिए प्रवृत्त हुए। एक बार प्रवृत्त जब हुए वहां पर आपने अनुभव किया तो ये जल नहीं है, उसके क्या बार बार उसी जगह दौड़ोगे पान पान करने के लिए, जल पान करने नहीं करेगा वो, भागेगा नहीं। जैसे उसी प्रकार यहाँ पर भी एक बार आपने अनुभव कर लिया आत्मा में कर्म का भाव है, जो कुछ भी कर्म है वो इंद्रियों में शरीर में ही है, इंद्रियों में और शरीर में होने वाला कर्म से हमारा कोई संबंध नहीं होता। अतएव हम इस कर्म में अकर्म को ही देखेंगे और मैं वास्तव में करता नहीं हूँ, ऐसा एक बार जो निर्णय कर लिया वह दोबारा अध्यास करते हुए दोबारा भ्रांति पूर्वक कर्मों में प्रवृत्त हो नहीं सकता, अतएव उसको सर्व कर्म संन्यास का ही अधिकार स्थापित हुआ। और जो ऐसा नहीं है यस्तु पुनः पुनरातत्वित, यस्तु पुनरातत्वित कर लो उसको प्रवृत्त कर्मयोगे ब्रह्मणि ईश्वर एव आधार। वो क्या जो अतत्वता होता है उसको क्या करना चाहिए फिर, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् विवाम्भसा। ब्रह्मणि कर्माणि आधाय, ब्रह्मणि मने ईश्वरे, उस ईश्वर में सकल कर्मों का आधान करके समर्पण करके निक्षेप करके उड़ेल करके संगम त्यक्त्वा फलासंग को भी त्याग करके यह करोति, जो आतत्वित इस प्रकार से कर्मानुष्ठान करता है कर्मयोग करता है न स पाप लिप्यते, वह कर्मजन्य पुण्य पाप किसी प्रकार का फल से उसका संबंध नहीं होता, वो उसी प्रकार से रहता है जिस प्रकार से पद्म पत्रम अम्बसा इव, जैसे पद पत्र जल से असंबद्ध होकर रहता है उसी प्रकार से जल में रहते हुए भी जल से असंबद्ध है, उसी प्रकार यह भी सकल कर्मों का करते हुए भी कर्म फल पुण्य पाप से वो असंबद्ध ही रहता है। यस्तु पुनरातत्वित प्रवृत्त से कर्मयोग है, कर्मयोग में प्रवृत्त है, इसलिए ब्रह्मणि माने ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदर्थम करोमीति, ये निर्णय करो मैं ईश्वर के लिए करो, ईश्वरार्पण बुद्धिया ईश्वरार्थम ईश्वर प्रसन्नतार्थम है कि नहीं, ईश्वर प्रीत्यर्थम ऐसे संकल्प करते हैं नहीं करते, तदर्थम करोमीति मुंह से करते होंगे नहीं, जो संकल्प बोलते तो है सब लोग ईश्वर प्रीत्यर्थम संध्या वंदनम करिष्ये कहते तो है ये, लेकिन फिर बाद में गाली क्यों देते भगवान को, जब कहीं काम बिगड़ जाए तो रोज इतना पूजा करता था कोई फायदा, अरे ईश्वर प्रीति के लिए किए थे वो प्रसन्न हो रहा है, तुमको मिले कुछ मिले ना मिले क्या फर्क पड़ना है, इस बार उनकी प्रसन्नता के लिए किए ही नहीं थे, जबान से बोलते थे कि उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, हम तो जैसे भी पड़े रहे उसे क्या फर्क पड़ेगा, रोटी मिले ना मिले नहीं मिले क्यों नाराज हो रहे भगवान, वास्तविकता नहीं भाव नहीं है, वास्तव शब्द मात्र शब्दार्थ बोध है और वो जो है गले के ऊपर से बोले जा रहा है हृदय से नहीं है ना, तो इसीलिए ये सब समस्या है। और यहाँ पे तदर्थम करो मी तीसरे दृष्टांग मृत्यु युव स्वामी अर्थ, मृत्यु युव स्वामी, ऐसे नौकर अपने ऊपर सहारा ले लेता है और स्वामी को किसी भी प्रकार का कष्ट, ऐसे भी लोग आज भी हैं जो स्वामी के लिए मृत्यु का दृष्टांत जो दिया जा रहा है ऐसे नहीं है, आजकल बहुत सारे गड़बड़ है वो बात अलग है, लेकिन ऐसे भी लोग आज भी विद्यमान है। एक बार अभी हैदराबाद की बात है कि होटल के ऊपर कुछ लोगों ने आक्रमण कर दिया बदमाशों ने, रात मालिक थे वहां, मालिक को मारने के लिए आए, एक था बहुत बड़ा नाम भी भीम शरीर से भी भीम, वो सोया हुआ था चौथे मंजिल पर, उसको कुछ ऐसे ही महसूस हो गया, पहले वो आए नहीं अंदर, वह भी बदमाश लोग पहले ही उसको महसूस हुआ, नीचे दौड़े दौड़े दौड़े आ गया, जैसे वो आया वो दरवाजा तोड़ के भीतर आना एक साथ, अब उसने क्या किया सबसे पहले मालिक के ऊपर लेट गया, मालिक वही लेटे हुए थे उनके ऊपर लेट गया, वो डंडों से पीटे सारा पिटाई खाया, लेकिन वो पीटते पीटते वो परेशान हो गए, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, रिएक्शन नहीं, ये कैसा मामला है, वो घबरा गए थोड़े, थोड़ा जहाँ ढीला पड़े ने खट से उठाओ और खाट को उल्टा दिया। मालिक नीचे ऊपर खाट, अब मारेंगे कैसे उनको, और फिर भिड़ंत लिया उनको, और इतना भिड़ंत लिया सबको तो पीटा, और दो चार तो वहीं स्वाहा भी हो गए, एक तो भाग गए उतरे अंदर उसकी तो, लेकिन हड्डी पड्डी काफी टूट गई। स्वामी के लिए कितना सहन किया, और वो स्वामी भी आज उसके लिए मरने को तैयार है, वो बात अलग थी, लेकिन आज भी है कि वो अपना कुछ नहीं देख रहा, हम मर जाएं कोई बात नहीं, लेकिन मालिक को एक डंडा का चोट नहीं पड़ती। कितना बड़ा पृथ्वी के अंदर भाव है, उनकी प्रसन्नता, उनकी स्वास्थ्य, उनकी शरीर का स्थिति के अंदर भी कोई भी लेश मात्र असर न पड़े, कितनी बड़ी भावना है। वो कर्मयोगी के अंदर होता है, इसलिए दृष्टांत दिया जा रहा वृत्ति युव सर्वानि कर्माणि मोक्ष भी फले संगम त्यक्त्वा, सकल कर्म कर रहे किस लिए, मोक्ष भी फल भी मैं नहीं मांगता भगवान से, मुझे मोक्ष दे दो इसलिए मैं निष्काम कर्मयोग कर रहा हूँ, नहीं वो भी नहीं मांगता, मोक्ष भी फले संगम त्यक्त्वा, मोक्ष भी फल में भी आसक्ति को त्याग करके करो दिया सर्व कर्म, जो ऐसे व्यक्ति के सकल कर्मों को किया करता है, लिप्यते न स पापेन, नहीं तो भी अहम हो जाएगा उसको, ये मोक्ष के लिए कर रहा हूँ तो भी एक अहम हो गया, उसमें भी अहम आ गया, मैं मोक्ष के लिए हम व्रत कर रहा हूँ, वो आ ही जाएगा मेरे जैसा कौन तपस्वी। ये तो विश्वामित्र वगैरह सब में तो कई कहानियां पुराणों में मिलता है, इसलिए कहानी बना रखी है लोग, हुआ नहीं हुआ बाद में छोड़ो सोचा जाए, लेकिन कहानियां हम लोगों के लिए शिक्षा बहुत बढ़ा देते हैं। तपस्या का अहंकार, अब इतना अहंकार हो गया तो बेकार गया सारा का सारा, चौपट हो गया, परंतु लक्ष्य से च्युत हो गए, इसलिए कह रहे मोक्ष भी फल के लिए भी कर रहा हूँ, ये भी आसक्ति छोड़ो, कुछ नहीं चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए, कर रहा हूँ बस, हो रहा है ठीक है, आपकी मर्जी है, जो कराना है करा रहे, ठीक है करा रहे, जब तक करा रहे हैं सो चल रहा है, जो भी करा रहे उसकी मर्जी, अपनी कुछ नहीं। तो वो भाव आई एम नथिंग जो भाव है, वो आना बड़ा कठिन काम, मैं वास्तव में कुछ नहीं हूँ, एक कठपुतली हूँ, और इस कठपुतली को वो नचा रहा है, तो उसके मर्जी से मुझे नाचना है, अपनी मर्जी किंचित भी कहीं भी किसी भी विषय में लाना नहीं, चाहे मोक्ष रूपी फल भी क्यों ना हो उसके प्रति भी नहीं होना। वो व्यक्ति सा लिपते थे न पापे न संबंधते, पाप से भी अर्थात पुण्य भी उपलक्षण, दोनों से उसका संबंध नहीं होता, ठीक उसी प्रकार पद्म पत्र हम बसा उदके न, जल के साथ जैसे पत्र में पत्र का संबंध नहीं हुआ करता है, जल में रहते हुए भी जल के साथ उसका कोई संबंध नहीं है, उसी प्रकार संसार में रहते हुए कर्मों को करते हुए भी कर्म का किसी प्रकार का फल के साथ उसका संबंध नहीं होता, केवलम सत्व शुद्धि मात्र फलम एव तस्य कर्मस्य, न चाहते हुए भी ऐसे व्यक्ति की तरह किया हुआ कर्म का फल क्या होगा, अंतकरण शुद्धि, और कुछ नहीं होता, केवलम सत्व शुद्धि मात्र फलम एव तस्य कर्मस्य, यही है सत्व शुद्धि हो गया तो भगवान की कृपा अपने आप हो जाए, मोक्ष तो अपने आपके हाथ में, वहां से अपने आप हो जाएगा काम का, सत्व शुद्धि ही की कमी है, और उस कमी को छिपाने के लिए हम आरोप लगा देते गुरुओं पर, गुरु ने कृपा नहीं किया, गुरु ने साधना नहीं बताई, गुरु ने मेरे को कोई शिक्षा नहीं दिया, तेरे को क्या देगा, तू तो गधा है, कोयला का कोयला है, तू को गोरा कैसे करेगा वो, है खुद तो बदलो कुछ तो सब कुछ आएगा। इसलिए गीता शास्त्र क्या कहीं भी आप पढ़ेंगे बार बार ये बात आता है कि आप अपनी सत्व शुद्धि के लिए पूरा प्रयास कीजिए, निष्काम कर्मयोग कीजिए, जो भी वो कहेगा करो, करते जाओ, केवल ये सोचो ही मत मुझे क्या हो रहा है, क्या ना हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, बेकार जा रहा है जिंदगी, जाने दो जिंदगी बेकार, मन बेवकूफ बनाता है, अरे कब तक गुरु जी का लंगोटी धोते रहे, मन लाता है शैतानी करता है, मन बहुत खतरनाक चीज, यही मुक्ति होने नहीं था, मन क्या करेगा बेचारा, उसके ऊपर भी तो दूसरे हैं देवता लोग जो आपको ब्रह्मज्ञानी होने दिखा नहीं चाहते, और हमारे बकरा छूट जाएगा हाथ से, वो पशु है ना, ये मनुष्य देवताओं का पशु है, वो नहीं चाहते, इसलिए उनको भी मनाते रहना पड़ता है, मनाते मनाते खिसक जाना है, सारा बनना पड़ेगा। ये देवताओं के हाथ से निकलना वही हाल है जैसे सर्पिणी का चंगुल से निकलना, सर्पिणी का चंगुल से जिस बच्चे ने निकला वो बच्चा जिंदा हो गया, जो चंगुल से निकला नहीं उसको एक एक करके खाती जाती खाती जाती। संसार में भगवान ने प्रकृति में दिखाया है इस चीज को। इसी प्रकार से हम देवता आदि के चंगुल में फंसे पड़े, अब इनके चंगुल से निकलने बिना कोई रास्ता नहीं, चंगुल से निकलने ही रास्ता, जितना आप अंतगुण शुद्ध करते जाएंगे, जितना विवेक करते जाएंगे, उतना ही देवता अपने आप पीछे हटते जाएंगे। इसके लिए एक ही रास्ता है कि मन को मारना पड़ेगा, इसलिए कहा संत वही जो मन को मार, मन कहेगा मत करो नहीं आप करो, मन कहते मन अच्छा काम करने कभी जो है नहीं कहेगा, पूरा काम करने के बिल्कुल रास्ता हरी झंडी किए खड़ा रहता है हमेशा, आप गलत करना चाहेंगे तो बिल्कुल सपोर्ट कर देगा, आगे कोई आसन छोड़ के जाए बेकार ही आसन, हाँ बिल्कुल बेकार है चलो यहाँ से, वहां बढ़िया है वो उधर बहुत बढ़िया चल रहा है उधर भाग गया क्या करे, कई लोगों को दे बनारस बहुत बढ़िया है, बनारस के चक्कर में रहते क्या कर, तो मन ऐसा खेल खेलते रहता है टिकने नहीं देता। इसलिए कहते इस ऐसे जो ईश्वर अर्पण से मोक्षादि की कामना से प्रेरित किया हुआ कर्म का फल एकमात्र है सत्व शुद्धि और कुछ नहीं। बात इस वो को भगवान ने स्वयं कहा है, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा शुद्धये, आत्मशुद्धये आत्मा की शुद्धि के लिए है, आत्मा शुद्ध हुई कब, इसलिए आत्मा से अंतकरण लेना पड़ेगा अंतकरण की शुद्धि के लिए, क्योंकि ये तो मलिन है ही, इसको भी शुद्ध नहीं कर सकते, इसको कौन शुद्ध करे, आप कैसे करें अंतकरण की शुद्धि के लिए, इसको कोई शुद्ध नहीं कर सकता, इसको जला के राख बना सकता है। यहाँ तात्पर्य शुद्धि का मतलब विवेक, अंतकरण में विवेक उत्पन्न करने के लिए ही सकल निष्काम कर्म योग करना होता है, और कोई शुद्धि नहीं हो सकता। अत्यंत मलिनो देह देही चात्यंत निर्मल उभयोरंतरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते, ये अत्यंत मलिन है, इसको कौन शुद्ध करे, माया तो माया है, त्रिगुण आदमी का है, कौन इस त्रिगुण को साफ करे, निकाल सकता क्या माया से कोई त्रिगुण को निकाल दे, दिखा दे कोई, नहीं निकाल सकता, ये त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणात्मक ही रहेगा, गंदा है तो गंदा ही है, कभी साफ नहीं होने वाला, और आत्मा साफ है तो साफ ही, उसको कोई आग गंदा कर नहीं सका, इसलिए अंतगण शुद्धि की जो कथन किया जाता है विवेक उत्पत्ति है उसका लक्ष्य, ये जो विवेकहीनता हमारी प्रमाद है, प्रमाद रहित तो होना जिसका प्रमत्त कहा था, विवेक की उत्पत्ति ही अंतगण की शुद्धि है और कुछ नहीं। देखिए ये भी केवल एक को सबके साथ जोड़ेंगे, केवल न कायेन केवल न मनसा केवल्या बुद्ध्या केवल इंद्रिय, सबके साथ केवल सबको भाषकर कहेंगे, कायेन देहेन मनसा बुद्ध्या च केवल ममत्व वर्जित, केवल का मतलब क्या, ममत्व रहित होना चाहिए, अपि ईश्वराय कर्म करोमि केवल ममत्व वर्जित अपि ईश्वरायैव कर्म करोमि न मम फलाय इति, केवल का मतलब मैं ईश्वर के लिए ही कर्म को करूंगा, कर रहा हूं करता हूं, लेकिन मैं अपना किसी फल के लिए नहीं, इति ममत्व बुद्धि शून्य इंद्रिय रवि, तो केवल कार कर दिया ममत्व बुद्धि शून्य इंद्रिय रवि, आगे कहते जो केवल शब्द इसी प्रकार से मन में भी जोड़ना, केवल शब्द कायादि भी रवि प्रत्येक संबद्धते, प्रत्येक के साथ संबद्ध करते, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर करण बाह्य इंद्रिया जितने कर्म इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय है, मन बुद्धि आदि अहंकार है, और पंच प्राण व प्राण इनका भी संचालन मैं नहीं करता। ये सब कुछ तदीय वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पय, उसी का दिया हुआ है, उसी के लिए है और उसके लिए ही हम कर रहे हैं, वही करा रहा है, हम इसलिए कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने भागवत में कहा, कर तो वही रहा है, करा भी वही रहा है, लेकिन बीच में है क्या करूं, मैं कहता हूं मैं सृष्टि करता हूं, ये माया का खेल है, बे मतलब बीच का अहंकार घुस जाता है, हम सृजामि हम सृष्टास्मि तेन सृष्टेन हम सृजामि। तो ही कह रहे संबंधते सर्व केवल शब्द कयादिरपि प्रत्येक संबंधते सर्व व्यापार ममता वर्जनाय, इसलिए कि सकल व्यापार में ममत्व हित होने के लिए इस केवल शब्द को प्रत्येक के साथ विशेषण बनाना पड़ेगा। बस वचन बदलो, लिंग बदल दो, कहने के साथ आपको कहना पड़े केवल है ना, मनसा के साथ भी केवल है ना। तो योगी ना कर्मी ना कर्म कुर्वंती, योगी जो कर्मी हुआ करता है वह कर्म को इस प्रकार से करता है, संगम त्यक्ता फल विषयम, फल विषय जो संबंध है, संग है, आसक्ति है, उसको क्या क्यों करता है वो ऐसे, आत्म शुद्ध है, सप्त शुद्ध ही त्यर्थ तस्मात तत्रैव तवापि अधिकारी, तो कुरु कर्म ही वो। फिर पीछे से जोड़ दिया आचार्य शंकर जो है भगवान के कहने का तात्पर्य को जोड़ते, अरे अर्जुन तुम्हारे अधिकार भी इसी में ही है, अपने अंतर्गत शुद्धि के लिए तुम ही अगर लड़ बस, और कुछ नहीं करना। तस्मात तत्रैव तवाधिकार, इसलिए हे अर्जुन तुम्हारा भी ये इस प्रकार के योगियों के द्वारा जिस प्रकार किया जाता है उसी प्रकार के करो तुम भी, भव निमित्तम भव सव्य साक्षी, तुम निमित्त बन जाओ और कुछ नहीं करना, करना ना मेरा काम, मैं ड्राइवर हूँ, तुम कहे को अपने आप को ड्राइवर मान रहा है, ये कार अपने आप को ड्राइवर मानने लग जाए कैसे काम चलेगा है? तो सारा काम बिगड़ेगा ही, बिना ड्राइवर के इंजन चल पड़े तो सब काम बिगड़ना, कहीं ना एक्सीडेंट कर देगा। तो इसी तरह से यहाँ पर भी कहते, इसलिए तुम अपने अधिकार इतना ही समझो, मैं करा रहा हूँ तुम चुपचाप किए जा, तो तत्रैव तव अधिकार आई तो कुरु कर्मैव तस्मात्तम के साथ जोड़ दिया यस्मच्च, और इस कारण से भी ये समझो, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति निष्ठिहि, अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते, इसलिए जो युक्त है, जो रागादि से रहित हो गया, ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करते करते करते जिसके अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, अर्थात विवेक ज्ञान जागृत जिसके अंदर हो चुका है, वह निश्चित रूप से कर्म फल को त्यागा हुआ व्यक्ति के द्वारा शांतिम निष्ठिकीम आप स्वरूप निष्ठा को प्रदान करने वाली अनंत शांति को वह प्राप्त कर लेता है। और जो दूसरा अयुक्त, जो युक्त नहीं है, प्रमाद वाला है, वो व्यक्ति कैसा है, असमाहित चित्त वाला, कामगारेण अपनी कामनाओं के लिए करने वाला, अपने कामनाओं के लिए मम इदम अस्तु इस प्रकार की फलाभिकांक्षा को लेकर करने वाला होने के कारण से फले सक्तो निबध्यते, फल में आसक्त होने के कारण से वह बंधन को प्राप्त होता है, अर्थात निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा पड़ा रहता है। युक्त ईश्वराय कर्माणि करोमि न मम फलाय इत्यं समाहितः सन्, युक्त कर करते हैं, ईश्वर के लिए मैं कर्मों को कर रहा हूँ क्योंकि वही करा रहा है, अपने लिए करा रहा है हमारे माध्यम से, न मम फलाय मेरा प्राप्त किसी फल के लिए मैं नहीं करता, इत्यवम इस प्रकार जो समाहित चित्त वाला पुरुष होता है सन, कर्म फलम त्यक्त्वा प्रत्यज्य कर्म फल को त्याग करके शांति मोक्षाख्या, मोक्ष नामक जो शांति उसको आपनोति प्राप्नोति, कैसी है मोक्ष नाम की शांति, निष्ठायाम भवामि इति नैष्ठिकी, नैष्ठिकी मैंने निष्ठाया में भवा, निष्ठा क्या है कैसे होगा वो, क्रमेण क्रम से होगा, सीधा नहीं होगा, सप्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति कर्म संन्यास ज्ञान निष्ठा क्रमेण, पहले आपके अंतकरण शुद्ध होगा, शुद्ध होने का नतीजा परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी। परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने पर सर्वकर्म का संन्यास करोगे। सर्वकर्म संन्यास लेने के बाद आपकी ज्ञान में निष्ठा, स्वरूप में निष्ठा जब हो जाएगी, एकदृश क्रम द्वारा वह निष्काम कर्म योगी को शांति निष्ठ की प्राप्त हो जाती है। इति वाक्य शेष, ये यहाँ पर वाक्य शेष जोड़ लेना चाहिए। और यस्तु पुनर्युक्त मैंने असमाहित, अयुक्त का मतलब जो असमाहित है, हम एव करामि, है ना, मैं ही कर रहा हूँ और अमुक फल के लिए कर रहा हूँ। इस प्रकार से जो अहंकार करने वाला, जो असमाहित चित्त वाला है, काम कारेण करणंगित कार करने का ना करोति कार किं करोति कामस्य कार इति कामकार तेन कामकार अर्थात काम प्रेरित तया कामना से प्रेरित होकर के जो करने वाला है, मम फलाय इदं करोमि, मम अमुक फल के लिए, मेरे अमुक फल प्राप्ति करने के लिए ही मैं यह कर्म कर रहा हूँ, इस प्रकार से फले सक्तो, जो फल में आसक्त पुरुष है वह निबद्धते। अतः इसलिए हे अर्जुन तम युक्तो भव, इसे तुम समाहित वाले हो जाओ, सजग हो जाओ। पहला सजग, सजग हो जाओ तो सतर्क हो जाओगे, जब सतर्क हो जाओगे तो संभल जाओगे, जब संभल जाओगे तुम सावधान हो जाओगे, तुम अपने आप समाधान को प्राप्त करोगे। ये पंच सकार है, जब ये पंच सकार का समाधान मुख्य चीज है, समाधान के बिना कुछ नहीं होता। ये षट संपत्ति में अंत में समाधान मिला, प्रतीक्षा है सब है, समाधान नहीं तो बेकार जाएगा, अन्य अन्य फल प्राप्त होगा। सजग, सतर्क, संभल, समझ, सावधान, पहले सजग हो जाओ तो सतर्क हो जाओगे, जब सतर्क हो जाओगे तो संभल जाओगे, जब संभल जाओगे तो सावधान हो जाओगे। समझ आई, समझना ही सावधानी है, समझने के मतलब सावधान होना, समाधान प्राप्त होना। हाँ हो ना, ये पांच सकार हैं, कोई श्लोक थोड़ी है, कोई श्लोक नहीं है, ये साधना की परंपरा को शास्त्रों के अनुरूप बताते हैं। उत्तिष्ठ तो जागृत वरान निबोधत, नहीं कहा था वही है, सजग हो जाओ, सतर्क हो जाओ, उत्तिष्ठ तो जागृत, फिर क्या होगा आगे, वरान निबोधत। अब गुरुओं के चक्कर जाओ तो गुरुओं में चक्कर पड़ोगे तो बाकी सब होते जाएगा, संभल जाओगे, संभल इसलिए जाओगे गुरु शरण में क्योंकि वो आपसे कोई गलत कर्म होने नहीं देंगे, वो आपको भी भय रहेगा, अरे भाई गुरु जी नाराज ना हो जाए, गुरु जी कहे नहीं, बड़ा संभल के आप काम करोगे। हर क्रिया कलाप नियंत्रण में होते रहता है, संभल गया वो अपने आप उसके अंदर समझ जाएगी, सावधान हो जाएगा, आते उसके अंदर समाधान की स्थिति अपने आप आ जाएगी। इसी बात के यहाँ भगवान कह रहे हैं, भाई युक्तो भव, समाहित हो जाओ, अतर अभी तो जग जाओ, बहुत हो गया, बहुत जन्मों से सोया हुआ है, आप तो कम से कम जगो। और जो परमार्थदर्शी होता है, यस्तु परमार्थदर्शी, वो क्या करता है, सर्वकर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन्न कारयन्। सकल कर्मों का मनसा सन्यस्य, ब्राह्मण बुद्धि अहंकारों के द्वारा मनसा अंतकरण से त्याग करके, परित्याग, नित्य हो चाहे नैमित्य हो चाहे काम्य प्रतिषिद्ध, सकल कर्मों को त्याग। अब पूर्ण कर्म संन्यास ले रहा जो परमार्थदर्शी होता है, उसका इसमें नित्य भी नहीं नैमित्तिक भी नहीं, काम में प्रसिद्ध सवारी नहीं होता, पहले त्याग चुका था, बीच में नित्य नैमित्त को पकड़ रखा था ना मुमुक्षु में, फिर कर्म संन्यास थी तो कर्मयोग करके अंतकरण शुद्धवा था, इसलिए गुरु आश्रम में रहा और वहां पर नित्य नैमित्त कर्म कर रहा है और अंतकरण शुद्धि के निष्काम कर्मयोग में लगा हुआ है। अब वो उसका नतीजा क्या निकला, कर्म से उसको ज्ञान में निष्ठा होने लगी तो वो उसको भी त्याग देगा, त्यागेगा वो छोड़ जाएगा, नित्यम नित्यम काम प्रचंक सर्वकर्माणी तानी मनसा मन विवेक बुद्धि से त्याग दिया। अब जब त्याग दिया तो रहेगा कैसे? सुखम वशी आहते, वह वशी होकर सुख पूर्वक रहता है। अगर सकल इंद्रिया सब कुछ उसके वश में, इस तो ज्ञानवान सारथी, विज्ञानवान सारथी हो जाएगी बुद्धि। आप बुद्धि स्वामिनी हो गई, सब अपने वश में रखेगी ढंग से, आखिर बेचारी नौकरी होने चाह रहे थे ना, अब स्वामिनी हो जाती है तो सबको अपने वश में कंट्रोल में ले लेती ढंग से। उसको वहां का इसलिए इस विज्ञानवान उसी बात को कह रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? वो वशी वो अब सुख पूर्वक सुखी सुख है उसको, जहाँ सब कुछ आपके नियंत्रण में हो जाएगा सुखी सुख है। नियंत्रण में ना होने से तो दुख भोग रहे हैं, नियंत्रण में आ जाए तो सुखी सुख है। वो रहता है, आपने कहाँ रहता है? आस्ते कह दिया, अब प्रत्येक आत्मदर्शी होकर के भी वो रहता भी है भाई, प्रारब्ध कर्म बाकी है ना, तो ठीक है बाकी तो ये तो कहो ना ब्रह्म में रहता है, कहो नहीं नहीं प्रारब्ध कर्म जब तक ब्रह्म नहीं रहता इसी शरीर में रहेगा। नवद्वारे पुरे देही, नवद्वार वाला पुर में वो देही बन के ही रहेगा, किंतु नैव कुर्वन न कार्य, फर्क इतना ही रहेगा, रह रहा इसी में, कर भी रहा है सब कुछ, हो भी रहा है सब कुछ, कहता है और दृढ़ निश्चय यह है बुद्धि से, मैं न करता हूँ न कराता, न हन्यते हन्यमाने शरीर, जो पहले कहा गया कर्तृ कर्म भाव कारयित्री भाव कुछ भी नहीं रहेगा। सर्वाणि कर्माणि इति सर्व कर्माणि संन्यस्या परित्यज्य, क्या है वो सब? नित्यम नैमित्तिकम काम्यम प्रसिद्धं च सर्व कर्म, सब कर्म से आने तानी मनसा मन विवेक बुद्धिया, विवेक बुद्धि से त्याग होता है, क्योंकि आत्मशुद्धि से ही कहा अंध विवेक की उत्पत्ति आत्मशुद्धि है, उसके बिना तो ज्ञान निष्ठा तो होगी ही नहीं, ज्ञान प्राप्ति नहीं होगी, ज्ञान निष्ठा क्या होनी, जब परोक्ष ज्ञान ही नहीं तो अपरोक्ष अनुभूति कहां से होनी। इसलिए विवेक बुद्धि होने पर यह सब काम होता है। कर्म आदो व कर्म संदर्शन संत्यर्थ, यदि कर्म को छोड़ ही दिया प्रारंभ कर्मानुसार, इस शरीर के जो होने वाले कर्म वो होते रहेंगे और होते हुए उन कर्मों में अकर्म दृष्टि रखा, अकर्म दसन दर्शन संत्यर्थ, उसी को कह दिया त्याग दिया गया, अकर्म दर्शन किया अर्थात उसका से संबंध खत्म कर दिया, हो रहा है तो हो रहा है, अपने से तो नहीं किया हमने, इसीलिए संबंध खत्म होने का मतलब ये है उसका त्याग रहा। आस्ते तिष्ठति सुखम चित्त वांग मत का चेष्टो यदि निरायास प्रसन्न चित्त आत्मनो अन्यत्र निवृत्त बाह्य सर्व प्रयोजन इति सुखम आस्ते इत्पेक्षते। सुखम आस्ते आस्ते आस्ते का मतलब क्या? आस्ते में तिष्ठ सुख पूर्वक रहता है, सुख पूर्वक रहता है का मतलब क्या होता है? त्यक्त वांग मन काय चेष्टो, वांग मन काय में कर्मेंद्र ज्ञान इंद्रिय और शरीर अंतकरण सभी के द्वारा किए जाने चेष्टाओं को उसे असंबंधित होते हुए यदि ही निरायास बिना आयास का ही किसी प्रकार का उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता है, प्रयत्न के बिना ही सब को त्याग करके असंबद्ध होकर के प्रसन्न चित्त, अतएव उसका चित्त प्रसन्न रहता है। आत्मनो अन्यत्र, जैसे मान लो एक्टिंग कर रहा है कोई एक्टर, भले कर रहा है भिखारी का एक्टिंग कर रहा है नहीं, और कैदी का एक्टिंग कर रहा है, दूसरा पुलिस इंस्पेक्टर उसको मार रहा है, इन तो भी क्या होता है उसके अंदर कोई दुख होता है, है? पूरा एक्टिंग करते वक्त उसको अच्छी तरह से मालूम है ना ये पुलिस इंस्पेक्टर है न तो हम कोई कैदी है, पर उसके बाद उल्टे प्यार से बैठ के चाय पानी भी खाएंगे, कप्पे मारेंगे हंसेंगे, कोई फर्क नहीं, क्यों उनके साथ उनका संबंध नहीं है ना, वो तो केवल दुनिया के लिए दिखाने के लिए खेल खेल रहे हैं, वैसे इसके शरीर से दुनिया के लिए हो रहा है लोक संग्राम जिसको कहा गया, उन मार्गियों के लिए सन्मार्ग का आदर्श स्थापना के लिए भगवान ने शरीर से जो भी करना कराना करा रहा है, जिसको पतन कराना होगा ना इस शरीर से उसको क्या दिखेगा, सब गलत काम करता हुआ दिखाई देगा, वो अपने आप से अश्रद्धा होगा अपने छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। अब जिसको उद्धार करनी होगी उसको इस शरीर से होने वाला अच्छे कर्म दिखते रहते हैं और उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है, इसीलिए ये सब खेल तमाम से ब्रह्म ज्ञान के पास जाने का, ये मत समझो कि चले गए तो आपको हो जाएगा, नहीं आप फ्यूज हो जाओगे उल्टा। वो तो भाई 11,000 वोल्ट करंट समझो गुरु को, अब आप वहां पर 10 वाट के बल्ब बन के जाओ तो क्या हो, फल फ्यूज हो जाओगे वहाँ, वहाँ की अक्ल ही नहीं चलेगी। आप देखे अरे ये तो क्या गुरुदेव है पता नहीं, इनको लड्डू ही प्रिय है, आपको बस उनके लड्डू खाना दिखेगा, आपको उनका ज्ञान नहीं दिखेगा, उनकी निष्ठा उनकी स्थिति क्या वो नहीं दिखेगा, आप कह रहे उसे लड्डू खा देता हो तो क्या महात्मा है, दिमाग हो गया ना छुट्टी, अश्रद्धा हो गई, क्या गुरु होगा। इसलिए हम कहते गुरु देता नहीं ना लेता है, वो हम ही ले रहे दे रहे, सब कुछ अपनी गड़बड़ी है, अपने अंदर से खतर हो रहा है, उल्टा आरोप उनको लगा देते, देखो ऐसे ही, देखो ऐसे नहीं है, तेरा कल ऐसा है। वो ऐसे वैसे होते ही नहीं है बेचारे, वो तो अपनी एक तरफ तो हारती उतारते हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव में गुरु साक्षात परम ब्रह्म, अरे साक्षात परम ब्रह्म में तो कहां गड़बड़ी है, पर मैं तो गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, अपने भ्रांति है। जब ये तरफ परम ब्रह्म करे, ब्रह्म में कुछ होता है क्या, फिर दोष कहां से दिख रहा है तुमको, वहां गुण दोष क्यों दिखाई दे रहा, इसके लिए आरती उतार रहे हो आप, अकल में है नहीं कुछ सकता। तो ये सब अपने अंदर की गड़बड़ी है, जो वहां गड़बड़ी दिखा देता, अपने अंदर सही है तो वहां सब सही दिखता है, आप कुछ भी कर रहे लीला कर रहे हैं, गुरुदेव लीला कर रहे हैं, कभी बुरा नहीं लगेगा आपको। रसखान ने इन्हें कहा अरे कैसा भगवान है, छोकरी के पीछे जा रहा है, कहा क्या, यदि रसखान की अकल में ये आता कृष्ण कैसा भगवान है, छोकरी का पीछे घूमता ही रहता है 24 घंटा, फिर रसकान रसकान नहीं होता, आज उसका नाम लेते नहीं कोई दुनिया। तेन उसने देखा कि भाई लीला हो रही है, हमारी परमात्मा क्या लीला कर रहे हैं, कितना दिव्य लीला हो रहा है, क्या परमानंद दे रहे हैं, स्वयं आनंद स्वरूप में रहते हैं, सबको आनंद दिला रहे हैं, कि मजा आ रहा है। तो भाव के ऊपर उसी को देखता छोकरा छोकरी की भाव, फिर गया था पतन। तो हमारी दृष्टि के ऊपर निर्भर है, गुरु से क्या और है क्या और इसके शरीर से जो कुछ भी होते जाते रहता है, उसे हमारी भावना क्या हमारी दृष्टि क्या है उसके ऊपर निर्भर सब कुछ होता है। वशी शब्द का अर्थ है जितेंद्रिय, वह कथम आते कहा रहता है और किस प्रकार रहता है, नवद्वारे पुरे देही की व्याख्या करने जा रहे, नवद्वारे पुरे सप्त शीर्षण्यानी आत्मना उपलब्धि द्वारा, आत्मा आत्मना बिंदी नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ, तो शीर्षण्यानी सात जो है ना सिर के भाग में, सात द्वार सिर में, शिरसि भव शीर्षण्यानि आत्मन उपलब्धि द्वारा, ये सब अपने ही उपलब्धि के द्वार है। कौन से आप जानते ही हैं, इसे नाम नहीं गिना रहे, और द्वे अरवाग द्वे ये नीचे की ओर दो है उनका नाम गिना रहे, मूत्र पुरुष विसर्गार्थ है, मूत्र और पुरुष इन दोनों का विसर्जन करने के लिए ही है वो, सही द्वारे उन द्वारों के द्वारा नव द्वारम बुरम उचित है, उन्हीं नव द्वार इसलिए उसका नाम शरीर का नाम नव द्वारम बुरम कह दिया, शरीरम पुरमेव पुरम आत्मिक स्वामिकम के पुर के समान ये पुर है, अरे पुर में नगर में कोई ना कोई स्वामी होता है, यहाँ आत्मिक स्वामिकम आत्मा ही यहाँ स्वामी बना हुआ है, तदर्थ प्रयोजन ही उसी के जो अर्थ को सिद्ध करने के लिए प्रयुक्त होकर के इंद्रिय मन बुद्धि विषय ही इंद्रिय मन बुद्धि स्व विषयों के द्वारा अनेक फल विज्ञान से उत्पादक ही अनेक फल और विज्ञान के उत्पादकों के द्वारा पौर इव अधिष्ठितम पौरों के समान वह आत्मिक स्वामी होकर के ये शरीर स्थित है, ये सब पौर लोग है, इंद्रिया तज जो है विषय फल विज्ञान ये सब क्या है पौरों के समान पौर है, सारी वृत्तियां पौर मने नगरवासी लोग नागरिक लोग, कस्मिन नवद्वारे पुरे तादृश नागरिकों से संपन्न और नवद्वार से युक्त इस शरीर में देही सर्वम कर्म संन्यस्यास्ते है, ये जो आत्मा है सकल कर्मों को त्याग कर रहा है। आपने देही क्यों कहा, देही तो सब बराबर ही, विशेषण क्यों दे रहे हैं आप, शरीर में तो जो संन्यास नहीं दिया लिया वो भी है ना, जिसने कर्मों का संन्यास नहीं लिया है या नहीं किया है वह भी देही ही है, फिर देही संन्यासी आस्ते क्यों कहते हो? तो ये कह रहे हैं किम विशेषण, इस विशेषण को देकर क्या लाभ है? इतने व्यावर्तन करने के लिए विशेषण होता है, संबंध व्यविचाराभ्याम विशेषण वर्तवत, ये सामान्य न्याय। कहीं अतिव्याप्ति की संभावना हो या अव्याप्ति की संभावना हो या वास्तव में विचार ही हो रहा हो तभी विशेषण सार्थक होता है, नहीं तो विशेषण देना निरर्थक है। यदि आप देही विशेषण रूप में स्वीकार करना ही चाहते हैं, ये बताइए फिर कि कहाँ अतिव्याप्ति हो रहा था, कहाँ व्यविचार हो रहा था या व्याप्ति हो रहा था, ये आपको बताना ही होगा। इसलिए इस विशेषण देने के द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते हैं ये पूछा। क्यों? पूर्व पक्षी का आशय है सर्वो ही देही संन्यासी व देह वास्ते, कहीं जितनी भी दुनिया है सारे के सारे क्या है? देही ही है, सभी के सभी देही है। क्यों? चाहे वो संन्यासी है चाहे वो असन्यासी है, शरीर में ही तो रह रहा है। देहो अस्य अस्ति या देहो अस्मिन अस्ति इति, तद अस्य अस्ति अस्मिन इति वा, यही तो होता है ना। अतः निठणों से आपने देही बनाया है देह शब्द से। इसलिए चाहे अज्ञानी रह रहा हो इसमें, चाहे ज्ञानी रह रहा हो, चाहे सन्यासी रह रहा हो चाहे असन्यासी रह रहा हो, तो सभी तो इस शरीर में तो रह रहे हैं ना। इसे सभी ही देही कोटि के अंतर्गत आ गए, व्यावर्ती कुछ भी नहीं रहा, अतएव देही विशेषण ही इति चेद उच्यते। तत्र अनर्थक विशेषण इति चेद उच्यते, इसलिए यह विशेषण अनर्थक है। ऐसा जब पूर्व पक्ष कहता है तो जवाब में कहते हैं नहीं नहीं, यस्तु अज्ञो देही, जो अज्ञ देही है वो जानता नहीं कि मैं देही हूँ। आप अपने विवेकी पुरुष आप कह रहे हैं अज्ञानी भी शरीर में रहता है, इन अज्ञानी से पूछो वो कहते नहीं इसने कहा अरे मैं यही हूँ, मैं देवदत्त यही हूँ, मैं थोड़े इससे अलग हूँ, मैं इसके अंदर रहने वाला कोई अलग देवदत्त नहीं है, यही मैं देवदत्त हूँ बोल के वो बोलता है। इसलिए आप बुद्धिमान होकर भले ही इस तरह से प्रतिपादन करें लेकिन वास्तविकता तो यह है जो अज्ञ देही है वह जानता ही नहीं हो देही है, वही करे अज्ञो यस्तु अज्ञो देही। देहेन्द्र संघात मात्र आत्मदर्शी, क्यों? वह देहेन्द्र संघात को ही आत्मा ऐसा अनुभव करने वाला है कि संघात को ही आत्मा मानता है, संघात से भिन्न संघात में रहने वाला मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं जानता। संघात कोई आत्मदर्शी है, सह सर्वापि गेहे भूमौ आसने वान आस इति मन्यन्ते, और आप आपको क्या मानते? अरे मैं तो घर में रहता हूँ, मैं जमीन पर रह रहा हूँ, ऐसा बोलेगा। कोई ये नहीं कहेगा मैं शरीर में रह रहा हूँ, और ये शरीर जो है कुछ दिनों के लिए किराए का मकान के समान है, जब मौत आवाज देगी इससे भिन्न कोई आत्मा है, इससे भिन्न मैं हूँ ऐसा ग्रहण नहीं करता। जब मर जाएंगे तब कहेगा अरे बाप को तुम जला दिया, अरे नहीं नहीं मैंने बाप का शरीर को जलाया, बाप तो स्वर्ग चला गया, तब बोलेगा बाप शरीर से अलग कर देगा। तब तक तो शरीर ही बाप है, मरने के बाद जब जलाने के नंबर नौ बताई तब वो कहेगा अरे हम पिताजी को नहीं जले तो केस हो जाएगा। नहीं कोई दूसरा कह सकता है इसने अपने बाप को जला के राख बना दिया, भाई यह हत्यारा है। तो आप कहेंगे नहीं नहीं हमारे बाप स्वर्गवासी हो गए, अब उनके शरीर को हमने जलाया, इन स्वयं को क्यों नहीं लेते, हम सदा ही स्वर्गवासी हैं। है? ये कोई ग्रहण नहीं करता ना, इस जिंदे व रहते वक्त भी मैं इस शरीर से अलग हूँ, मैं वास्तव में आप तो भी स्वर्गवासी हूँ निरंतर, इस शरीर में मैं रह रहा हूँ केवल, ऐसा कोई नहीं मानता। सभी यही कहते हैं गेहे भूमौ आसने वा, एक कहता है मैं इस घर में हूँ या पृथ्वी पर बैठा हूँ या किसी आसन पर बैठा हूँ इत्यादि लोग कहा करती थी मन्यते। नहीं देह मात्र आत्मदर्शन हो गेहे व देहे आस इति प्रत्यय संभवती, जो देह मात्र को आत्मा मानने वाला व्यक्ति है वह कभी ऐसा नहीं बोल सकता जिस प्रकार मैं ये शरीर घर में रह रहा है उसी प्रकार मैं भी शरीर में रह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं कह सकता। जो देह मात्र को आत्मा मानने वाला व्यक्ति है वह गेह में जिस प्रकार उस प्रकार देह में भी रहता हूँ ऐसा प्रत्यय नहीं संभव। देहाज संघात व्यतिरिक्त आत्मदर्शनस्तु, देहाज संघात से व्यतिरिक्त आत्मा है ऐसा अनुभव करने वाला जो व्यक्ति होता है वही व्यक्ति देह आश्रित प्रतिपद तादृश देही, उसी को हम देही कहेंगे। उस विवेकी को ही हम देही कह सकते हैं, अज्ञ को देही कोटि में ले नहीं सकते। यद्यपि वह अभी देह में रह रहा है और देह का वह है संबंधी, उसके बावजूद भी जो है वो उस बात को जानता नहीं, इसलिए हम उस अज्ञ को हम देही कोटि में नहीं रख सकते। उस अज्ञ का अतिव्याप्त अज्ञ में होता है, अतिव्याप्त का निवारण करने के लिए हमें देही विशेषण साफ हो गया। पर कर्मणांच परस्मिन आत्मनि अविद्या अध्यारोपिता नाम विद्या विवेक ज्ञान मनसा संन्यास उपोदित है, क्योंकि वैसा विवेकी पुरुष पर कर्मणांच परस्मिन आत्मनि अविद्या अध्यारोपिता नाम पर कर्म है, पर कर्म ने शरीर के कर्म है, शरीर में होता वह कर्म को उस शरीर से भिन्न आत्मा में अविद्या के द्वारा आरोपित है आरोपिता नाम विद्या विवेक विज्ञान विद्या की सहायता से विवेक ज्ञान के द्वारा मन के द्वारा जो उन पर कर्मों को त्यागता है वही यहाँ देही है। मनसा संन्यास उपपद्यते, वही व्यक्ति मन के द्वारा संन्यास करना संभव है। उत्पन्न विवेक विज्ञान से सर्व कर्म संन्यासिनोपी गेह इव देह एव नव द्वारे पुरे, इसलिए उत्पन्न विवेक विज्ञान वाला पुरुष है वह सर्व कर्म संन्यासी होकर भी गेह में जिस प्रकार से है उसी प्रकार से मानता है मैं देह रूपी नव द्वारपुर में रह रहा हूँ। आसनम प्रारब्ध फल कर्म संस्कार शेषानुवर्तिया, क्यों क्यों रह रहा है वो प्रारब्ध कर्म फल का प्रारब्ध फल जो है उन कर्मों के संस्कार शेष का अनुवर्तन के द्वारा देह एव विशेष विज्ञान उत्पत्ति है, विशेष विज्ञान उत्पत्ति के पश्चात देह एव आस्ते देह में ही रहता है। अब वो कभी नहीं कहे मैं घर में हूँ, वो कभी हमेशा ही उसके लिए देह में ही रह रहा है। इन व्यवहार के लिए दुनिया को तो कहना पड़ेगा भाई हमारा आश्रम वहाँ है, उस आश्रम की एड्रेस है, वहाँ अंदर में रहता हूँ, ये तो व्यवहार है। लेकिन वो अपने में जानता है न घर है न मकान है न कोई एड्रेस है, कुछ भी नहीं है, ये सब व्यावहारिक है और ये मिथ्या है। इनमें केवल व्यावहारिक ही सत्यत्व को लेकर मैं व्यवहार कर सकता हूँ, लेकिन वास्तविकता तो क्या है यावत प्रहार कर्म फल उपभोग पर्यंत मैं केवल इस शरीर में रहता हूँ और अन्यथा मैं सर्वत्र व्यापक हूँ, ऐसा उसका दृढ़ निश्चय रहेगा। आत्मानुभूति वाला पुरुष है